ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کچھ بیان کیا اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا یہ مہینہ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا ہے اور ان کا تذکرہ ان کے فضائل بیان نہ ہو یہ ان کی ذات کے ساتھ انصاف نہ ہوگا جبکہ اس امت پر ان کے لاکھوں احسانات. گزشتہ جمعے کا مہینہ ان کی ہماگیر شخصیت کے سیدھا سیدھا ایسے واقعات یا ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جس نے پوری جماعت صحابہ میں وہ ممیز اور ممتاز. اس کی تھوڑی آواز کم کرو بھائی اگر اردو سمجھ رہے ہو جو بھرنا رہی آواز اس کو صحیح کرو ذرا. اور یہ بتایا کہ پوری جماعت صحابہ میں علم فہم فراست شجاعت بہادری وہ یکتائے زمانہ جس کا اعتراف تمام صحابہ نے کیا, یہاں تک کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ پوری جماعت صحابہ میں حضرت صدیق اکبر نہایت ہی شجاع اور بہادر. اس کے بعد آج ہم صرف ان کے فضائل پر کو گفتگو کریں گے. ایک تو فضیلت ہم نے یہ بتائی کہ ان کا صحابی ہونا قرآن مجید فرقان حمید سے نس اس یقول علیہ صاحب کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا, جب وہ غار سور میں کفار مشرکین جب آ گئے انہیں تلاش کر, جب وہ گھبرائے تو فرمایا لا تحزن مت گھبراؤ ان اللہ معنا, ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی, یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور اللہ تبارک و تعالی رحمت ہمارے ساتھ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا. ایک تفصیل ہے جس کو ہم موقع ملا کبھی عرض کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام میں بڑی حدیثیں بڑی روایت اور وہ بھی ان کے فضائل سے خالی ہیں, تو ہم آج ان کے نام پر اور چند فضائل پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نام اور نسب کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 560 سال پہلے حضور کے جدی امجد میں ایک نام ہے کعب ابن لوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب حضرت کعب ابن لوئی سے ملتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جدی امجد بھی. نسب کے ماہرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 560 سال پہلے ان کا ثبوت ملتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے فضائل جمعہ کے موقع پر ان کا نام لے کر یہ عرض کیا تھا, حضرت کعب ابن لوئی جو حضور سے 560 برس پہلے تھے وہ لوگوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ان قریب تم میں وہ آخر زمان اللہ تبارک و تعالی کا معظم مکرم رسول تشریف لانے والا, وہ اپنے دور میں اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نسب حضرت کعب سے مل جاتا ہے جو حضور علیہ السلام کے جد امجد. اس کے بعد آپ کا نام نامی اس میں گرا ہوں, کسی نے کہا عتیق ہے, کسی نے کہا عبداللہ ہے, کسی نے کہا صدیق ہے, اور حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے, عتیق اور صدیق آپ کا لقب, اور ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو قحافہ ہے. یہ خوش نصیب ہی شاید صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی, تو شاید یا الا ماشاءاللہ کوئی ان کا شریک ہو. خود بھی صحابی, والد بھی صحابی, بیٹے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی, یہ پوری چار پشتیں یہ صحابی. حضرت ابو قحافہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں حضرت ابو قحافہ اس سے پہلے تک اسلام نہیں لائے, فتح مکہ میں ان کی بینائی چلی گئی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ انہیں پکڑ کر لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں. ان کا ذوق ان کی کمزوری اور نابینا ہو گئے تھے, یہ دیکھ کر حضور نے یہ تاریخ سات جملے ارشاد فرمائے, ابو بکر ان بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی, تم ہم سے کہتے ہم ان کے گھر جا کر اسلام سے ان کو مشرف کر دیتے. تو والد بھی صحابی, حضرت صدیق اکبر بھی صحابی. حضرت صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر یہ بھی صحابی ہیں. ان کے بیٹے تھے جن کا نام ابو عتیق تھا, وہ بھی صحابی ہیں. گویا ابو عتیق بھی صحابی، ان کے والد عبد الرحمن بھی صحابی، ان کے والد ابو بکر صدیق بھی صحابی، ان کے والد ابو قحافہ عثمان یہ بھی صحابی. گویا چار پشتوں میں آپ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو دیا. اب آئیے ذرا ہمارے باپ پر کوئی الزام لگ جائے کیا ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، کیا اس کی وضاحت نہیں کریں گے؟ تو ہمارے روحانی باپ ہیں حضرت صدیق اکبر، شیعہ حضرات ان پر ایک الزام لگا. الزام تو کئی اگر ان کے ہم جوابات ہیں تو سال سال اس میں گزر جائے گا، لیکن مناسب موقع پہ ہم چند چیدہ چیدہ ان کے اعتراض کا جواب اس لیے دیں گے. ہماری اہل سنت کے لوگ اتنے سیدھے اتنے گلاب جامن ہیں کہ کوئی ان کے کان میں پھونک دے وہ ایمان لے آتے، کسی عالم دین سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، اور جانے کیا کیا بک بک کر کے اپنا ایمان جو ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں. عقل مندی تو یہ کہ کوئی اعتراض کرے ہمارے آقاؤں پر تو عالم دین سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ اعتراض ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے کیا وغیرہ وغیرہ. اس میں عتیق لفظ پر شیعہ حضرات کا بہت بڑا اعتراض. عرب کی اصطلاح میں عتیق کے معنی ہیں آزاد کردہ غلام. لگتا ہے کہ یہ کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کو ان کے آقا نے آزاد کر دیا اور حضور علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گئے. اب آئیے ذرا اس حقیقت کو جو فضائل اور مناقب سے خالی نہیں کہ ان کو عتیق کیوں کہا گیا. عتیق کے معنی ہے آزاد کردہ، اور اصطلاح میں غلام کو آقا اگر آزاد کر دے اس کو عتیق کہا جاتا ہے. عربی فصاحت و بلاغت میں یہ اتنی وسیع اور عریض ہے، اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی. آپ اندازہ لگائیے کہ سانپ ایک جانور، اگر آپ عربی ادب پڑھیں تو سانپ کے 200 نام ہیں، 200 نام سانپ کے. اب انداز لگائیے کیا فصاحت و بلاغت ہوگی عربی زبانی. اب عتیق کے معنی آزاد کردہ غلام، اس کو ذہن میں رکھ. یہ الزام ہمارے روحانی باپ حضرت صدیق اکبر پر لگا. اب آئیے اس کا ازالہ نہایت مستند کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے جتنی اولادیں ان کے یہاں ہوئی اس نے اتفاق کہیے اللہ کی مرضی، یہ سب مردہ پیدا ہوتے، سب کے سب مردہ پیدا ہوتے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ زندہ پیدا ہوئے. جب یہ زندہ پیدا ہوئے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. جب یہ زندہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ جو دستور تھا نہلانے کے بعد دھلانے کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے خانے کعبہ آئیں. اگرچہ زمانے جہلیت تھا لیکن کعبے کی عظمت اس وقت بھی مانی جاتی تھی، کفار مشرکین بھی کعبے کی عظمت کو مانتے. کپڑے میں لپیٹ کر کے انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کو کعبے کی دیوار کے قریب رکھ دیا اور کھڑی ہو گئیں الگ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ رکھ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری ساری اولادیں تو مر گئیں، پیدا ہو تو وہ پیدا ہی ایسی حالت میں ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ تو نے زندہ فرزند عطا فرمایا، تو نے اس کو موت سے آزاد کر دیا اور اس کے بعد اب یہ مجھے عطا کر دے. پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اٹھا لیا. تو کیا مطلب ہوا؟ ان سے پہلے جتنی اولادیں ہوئی چونکہ وہ مردہ پیدا ہوتی اور جب زندہ پیدا ہوئے ان کی اماں نے یہ کہا کہ تو نے اے اللہ ان کو موت سے آزاد پیدا کیا، تو میں نے تیرے دربار میں پیش کیا، اب یہ زندہ بچہ مجھے عطا فرما دے. اور اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئیں، اس لیے ان کو عتیق کہا گیا کہ سارے بھائی ان کے جاں باپ ہو جاتے انتقال کرتے، یہ زندہ پیدا ہوئے موت سے آزاد، تو اس لیے ان کو عتیق کہا گیا. ایک قول یہ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء بڑی سند کے ساتھ اسے لکھا کہ عتیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو. عرب میں یہ فن بہت عمدہ طریقے سے زندہ تھا، جو علم الانساب کہلاتا. وہ اتنے بڑے ماہر تھے کہ دو دو چار چو پانچ پانچ سال پہلے کے چھگڑے کو بتا دیا کرتے اور سارے حالات ان کے سامنے ہوتے. میں نے جو ذکر کیا حضرت کعب ابن لوئی ان سے لے کر کے ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر کے والد تک کسی بھی آپ کے جدی امجد میں کوئی عیب نہیں تھا, کسی نے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا, اور ان کی جو خواتین تھیں اوپر تک نسب میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, اس لیے بے عیب تھے. اللہ نے اپنے کرم سے ان کے نسب میں کوئی عیب نہیں رکھا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کہا کہ تمام عیبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں انہیں محفوظ رکھا. یہ تو آپ جانتے ہیں عقیدے کا مسئلہ کہ تمام عیبوں سے پاک اللہ کی ذات اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کی ذات ہے, مگر اللہ تعالیٰ عیبوں سے محفوظ رکھتا ہے اپنے نیک بندوں, اس لیے انہیں عتیق کہا گیا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے جس کو سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا کہ جماعت صحابہ میں حسن و جمال میں وہ یکتا, حسن و جمال میں وہ یکتا تھے. اس حسن و جمال کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کہا گیا. اب آئیے ایک اور وجہ جو خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہمارے ابا کا نام تو عبداللہ تھا, اور عتیق اس لیے کہا گیا کہ وہ حدیث بیان کرتی جس سے ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا کہ ایک مرتبہ کاشان نبوت میں میں موجود تھی, دالان میں بیٹھی ہوئی اور دالان میں پردہ پڑا ہوا تھا, صحن میں حضور علیہ السلام جلوہ گر, کچھ صحابہ کرام علی رضوان جلوہ گر. ایک سم سے جب میرے والد گرامی تشریف لائے گھر میں میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے تو حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ سے فرمایا کیا تم میں کوئی آدمی ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا, اتقوا من النار, آگ سے اور جہنم سے آزاد کر دیا, کوئی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ضرور دیکھنا چاہتے ہیں ایسا آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کی سند دے دی اور دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا, ضرور دکھائیے ایسا آدمی. حضور نے اشارہ فرما وہ دیکھو سامنے آ رہا ہے اتقوا من النار, جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. جب میں نے دیکھا تو وہ میرے والد گرامی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب آپ سمجھ گئے کسی غلام کو آزاد کرنے کو عتیق کہا جائے, لیکن آپ کو عتیق اس معنی میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا ہی میں الحمدللہ جنتی بنا دیا اور اس کے بعد جہنم سے آزاد کر دیا. اس آزادی کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عزیزان گرامی عتیق کہا جاتا. اب کیا طے ہوا, کنیت آپ کی ابو بکر, نام آپ کا حضرت عبداللہ ہے, اور عتیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. اب آئیے صدیق صحابہ کرام علی رضوان جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تصدیق کی وہ سب کے سب صدیق, سب صدیق. آپ کہیں گے بھائی ان صدیق میں ان صدیق میں کیا فرق ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے یہ سب کے سب صدیق ہیں اور یہ صدیق اکبر ہیں, یہ صدیق اکبر ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب اسلام پیش کیا آپ دیکھا کہ لوگ عذر کرتے, لوگ کچھ علامت پوچھتے, کچھ حضور سے نشانیاں معلوم کرتے. ایک منٹ کے لیے سرسری جائے گا کیا علامت, کسی نے کہا ایمان جب لائیں گے, آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے. حضور علیہ السلام نے انگشت مبارک اٹھائی اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, اور یہ کوئی صرف حدیث ہی نہیں قرآن مجید گواہی دے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, پاس آ گئی قیامت کی گھڑی اور شک ہو گیا چاند, چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. اللہ اکبر. ابو جہل کا لڑکا اکرم وہ ایمان لے آیا, باپ تو ایمان نہیں بیٹا ایمان لے آیا. کہنے لگے کہ میں ایمان اس وقت لاؤں گا کہ جو پتھر اس تالاب کے پانی کے اس سرے پر یہ اگر تیرتا ہوا آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے میں ایمان لے آؤں گا. حضور نے اشارہ فرمایا خلاف فطرت پتھر تیرتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ کہا نہیں یہ پھر واپس بھی چلا جائے. حضور نے اسے واپس بھی کر دیا, وہ تیرتا واپس چلا گیا. ابو جہل کا لڑکا ایمان لے آیا. سب نے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مانگی, ضرور طلب. تو کہتے ہیں کہ صدیق کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضور نے اسلام پیش دیا تو بغیر کسی چوں چرا صدیق اکبر اسلام لے آئے. کوئی نشانی معلوم نہیں, کوئی تردد نہیں کیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا. ایک مسئلہ تو یہ. پھر امام جلال الدین سیوطی بڑی سنت کے ساتھ یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ لقب صدیق اکبر جب مشہور ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج رب کی بارگاہ میں گئے, عرش پر گئے, لامکاں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. اور اس پر جتنے بھی ثبوت ہیں اشکالات امام اہل سنت نے رویت باری تعالیٰ کا رسالہ لکھ کر ان سب کا پلا فما کیا, اور یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام نے دو مرتبے اللہ کا دیدار کیا, ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. یہ واپس آئے, آنے کے بعد حضور حرم شریف میں حضور علیہ السلام کو جبریل امین چھوڑ گئے. تو حضور علیہ السلام نے علی صبح لوگوں سے کہا کہ میں رات کے قلیل حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات ہی میں واپس آیا اور کچھ وہاں کے مشاہدات بیان کیے. کفار مشرکین سب حرکت میں آ گئے کہ اب تو لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے بڑا عمدہ ہتھیار ساتھ آیا. انہوں نے کہا پہلے تو ہم ابو بکر سے کہیں کہ وہ اگر برگشتہ ہو گئے دین سے اور پیارے مصطفیٰ سے تو لوگوں کو برگشتہ کرنا آسان ہوگا. ایقان اس کا نام ہے, ایمان اس کا نام ہے, یقین اس کا نام ہے کہ جب لوگ آئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دروازہ کھٹکھٹایا, باہر آئے. ابھی حضور کی ملاقات, صدیق اکبر کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی. گھر آئے, کہا جانتے ہو آج تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اعلی صبح حرم شریف میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہ رات کے قلیل حصے میں میں مسجد حرام گیا, یہ جو عجائبات میں نے دیکھے اور رات ہی میں واپس آ گیا. صدیق اکبر کہتے اچھا چلو مجھے ملاقات کرنے دو, پوچھنے دو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور اس کے بعد میں پھر میں اس کی تصدیق کروں گا. صدیق اکبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے یہ الفاظ حضور سے سنے؟ کیا تم نے خود سنا حضور علیہ السلام نے یہ کہا؟ یہ ان کا ایمان دیکھی کیا کہتا. فرمایا کہ وہ بیت المقدس تو کیا, اگر وہ یہ کہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو میں ماننے کے لیے تیار. صاحب ابھی حضور سے تو ملاقات ہی نہیں, کفار مشرکین تو ان کو برگشتہ کرنے کا ہے, لیکن ان کی بات سن کر کہا کہ پہلے یہ تصدیق کی کہ تم نے حضور سے سنا؟ کہا جی ہاں ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا. کہا جب تم نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے میں گواہی دیتا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام یہی نہیں بلکہ آسمانوں تک گئے, اگر یہ بھی کہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. اور اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام کی تصدیق کا حضور یہ تو بیت المقدس, اگر آپ کہیں میں آسمانوں پر گیا ہوں تب بھی میں ماننے کے لیے تیار. کہا ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے, میں بیت المقدس گیا, آسمانوں پر گیا, عرش پر گیا, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اور اس کے بعد اللہ نے مجھے نمازیں عطا فرمائی اور میں واپس مسجد حرام آیا. صدیق اکبر نے گواہی دی. کا اس گواہی پر آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا کہ یہ صدیق اکبر ہیں. تو آپ نے دیکھا ان کے نام کے فضائل میں کتنی باتیں, خالی نام ہی کو سامنے رکھ دیا جائے تو بے شمار فضائل اور مناقب جو ہیں اسی نام ہی کے اندر ملتے. آئیے یہ تو نام کے فضائل مناقب تھے, اب ہم وقت کی نزاکت کے اعتبار سے دو تین حدیثیں صرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی تسکین ہو اور کوئی غلط آدمی ہمارے کان میں کوئی بات پھونک دے تو کم سے اپنے ایمان کو بچایا جائے. صدیق اکبر پر جو ہمارا یقین اور ایمان ہے وہ کسی طور پر بھی متزلزل نہ ہو, جو ان کے کارنامے مست ہوا تم عرض کرے کہ اگر ان کی جگہ کوئی مضبوط سے مضبوط تر آدمی بھی ہوتا تو شاید اس کے بھی پال استقاط میں لذیش آ جاتی، مگر صدیق اکبر اس طریقے سے ڈٹے رہے. ہم ان کی چند مثالیں آپ کو دیں. ہم فضیلت میں ایک دو حدیثیں بیان کرتے ہیں. محدثین کرام نے ایک حدیث کی قسم وہ بیان کی کہ جس میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بھی ہے اور حضرت فاروق اعظم کی فضیلت بھی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے، ہم اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاؤں کی فضیلت کو ایسے مانتے ہیں جیسے ان کی خلافت، مختصر ترجمہ، جیسے ان کی خلافت اسی طرح ان کی فضیلت. پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علی اجمعین. اب آئیے ایک یادداشت اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے صدیق اکبر سب سے افضل، اور پوری جماعت صحابہ میں یہ چاروں خلفاء یہ سب سے افضل، یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب سے افضل. پھر اس کے بعد میں عشرہ مبشرہ. یہ عشرہ مبشرہ کون؟ ویسے تو تمام صحابہ کرام جنتی، اور قرآن کی نص رضی اللہ عنہم رضو عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان پر وہ اکرام اور انعام کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربا، یہ منصب اسے ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی روایت یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ، یہ دس صحابہ کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے ان دس صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی. ایک ہی تقریر میں ایک ہی وقت ان کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. یہ کون لوگ ہیں جو تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں؟ ذرا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید، حضرت سعد، حضرت زبیر بن عوام جو عبداللہ ابن زبیر کے والد، حضرت طلحہ، یہ اب حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ، یہ دس ہوئے. یہ دس وہ صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مرتبہ حضور نے فرمائے دسوں جنتی ہیں، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. یہ پوری صحابہ کرام یہ ممتاز حضرات تھے، یہ دس. پھر ان کے بعد بدری صحابہ کرام جو 313 جو بدر شریف میں تھے، وہ پھر ان سے افضل. پھر اس کے بعد میں نمبر ہے جو غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے سارا صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر ان کی فضیلت. پھر اس کے بعد میں حضور علیہ الصلات والسلام جب عمرہ شریف کرنے کے لیے گئے، جس میں بیعت رضوان ہوئی، اس بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی تو مکہ مکرمہ میں، اور حضور نے تمام صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے سب سے بیعت لی. کوئی موقع بن جائے تو آخری وقت تک، آخری دم تک لڑو. تمام صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت دی، جن کی تعداد 1500-1700 بتائی جاتی ہے. اور اس کے مطابق فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. پھر ان صحابہ کرام، اب اس کے بعد میں حسب منصب صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل اور مناقب ہیں. یہ جماعت پورے صحابہ کرام علیہ رضوان میں نمایاں. اب آئیے، مضمون بڑا طویل. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اب اس پہ ہم کلام کریں تو آدھ گھنٹہ درکار، لیکن ہم صرف ضمناً کلام کریں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک مرتبہ یہ سوچیے کہ میں حضور علیہ السلام سے اپنے والد کی فضیلت تو معلوم کروں کہ وہ کون سے فضائل اور مناقب کے گویا حامل ہیں. یہ ایک ان کے بعد ذہن میں آئی. حضور علیہ السلام سے سوال کیا، سوال سنیے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اتنی فضیلت و اتنے فضائل اور مناقب ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں. حضور فرماتے ہیں صدیقہ یہ کیا بات کی تم نے, خفیہ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کیا مجھے اللہ نے ستارے گننے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا میں سب کے ایمان کو کھنگالوں ٹٹولوں کہ کون ایمان کے کس درجے میں کس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یہ کیا تم نے سوال کر لیا؟ یہ چھپی ہی باتوں کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا. اور اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ کہ واقعی عالم الغیب اللہ عالم الغیب, نہ صرف قرآن کی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھید اپنے غیب کی کسی کو خبر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول, سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضور فرماتے کم سے کم ایک دو دن کا موقع تو دو کہ میں سب کے سینے ٹٹولوں کس کی نوکی نیکیاں کتنی ہیں اور آسمان کے ستارے. حضور نے برجستہ فرما صدیقہ وہ عمر ابن خطاب جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے. اللہ اکبر, بظاہر حضرت صدیقہ کو شاید کچھ مایوسی ہوئی ہوگی, وہ تو سمجھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے. کہا حضور اگر عمر فاروق کا یہ حال تو میرے والد گرامی کا کیا حال؟ فرما صدیقہ تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر حاوی, ایک نیکی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں پر حاوی ہے. اب لیجیے محدثین مورخین کھوج میں لگ گئے وہ کیا نیکی ہے جو ایک ہے اور حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار ثور میں تشریف لے گئے, صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا, اور اس زمانے میں عرب کے کھوجی جاسوس اتنے خطرناک کہ آج کل کے جاسوسی ادارے تو ان کے آگے پانی بھریں. جناب وہ آدمی کے پیر کے نشان کو دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے, اتنے خطرناک جاسوس. صدیق اکبر نے کیا کیا, حضرت حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پنجوں کے بل چلے تاکہ کسی کو پیر کا نشان معلوم نہ ہو, اور غار ثور میں جان کر حضور علیہ السلام کو اپنے زانوں پر سلایا. اور مشہور واقعہ ہم اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہ, سارے غار کو صاف کر ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا لگا دیا اور سانپ نے دسا. یہ پورا قصہ آپ نے بارہ وائدین سے سنا ہوگا. کہا یہ وہ نیکی ہے جو حضرت فاروق اعظم کی زندگی کی تمام نیکیوں پر حاوی ہے. ایک قول تو یہ. ایک بہت بڑے صوفی گزرے جن کو لوگ اپنے زمانے کا مجدد بھی کہتے ہیں, تصوف کے بہت بڑے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ایک مشائخ کی کڑی جو ہے یہ ان سے ملتی ہے جا کر, جن کا نام تھا میر عبد الواحد بل گرامی رحمت اللہ علیہ. ان کی تصوف اور طریقت پر ایک بڑا شاہکار کتاب ہے سبع سنابل. سبع سنابل میں ان کا قول یہ ہے کہ وہ جو ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی نیکیوں پر حاوی ہے, بقول علامہ عبد الواحد بل گرامی, وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھری محفل میں فرمایا, اللہ کا ایک بندہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی اسے ہجرت کا حکم دے گا, اور جیسی اسے ہجرت کا حکم ملے گا وہ فوراً مکہ سے ہجرت کر کے چلا جائے گا. عام لوگ یہ سمجھے کہ کسی کا قصہ حضور نے بیان کیا, کوئی آدمی ہوگا کہ جس کا قصہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا, یہ کوئی ہوگا, سرسری بات آئی اور چلی گئی. لیکن کسی کا فہم کسی کی عقل و خرد وہاں تک نہیں پہنچی, اس سے مراد خود حضور علیہ السلام کی ذات کہ مجھے اللہ تعالی حکم دے گا اور میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. یہ کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے صدیق اکبر کے. آگے سنیے, یہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا, کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. اب آئیے, حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا, حضرت علی کو بلایا. لوگ آپ کو امین کہتے تھے, امانت دار, بے شمار لوگوں کی امانتیں موجود. اگر حضور ہجرت کر جائیں تو لوگ کہیں کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, یہ بہت بڑا الزام ہو نبی کریم علیہ السلام پر. اس لیے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹھایا. اور لٹانے کے بعد کہا کہ تم یہاں رہو، میں جب چلا جاؤں تو جتنے لوگ امانت لینے کے لیے آئیں ان سب کو اپنی اپنی امانتیں واپس کر دینا. یہاں یہ بات کہہ دینا، دو ایک منٹ آپ کے اور دوں گا، فائدے سے خالی نہیں. مجھے بتائیے، بلا تشریح بلا تشریح، آج ہمارے پاس بہت مال اور متا ہوں، لوگوں کی امانتیں ہوں، کروڑوں روپیہ ہمارے پاس، اور ہمیں چھپ کر کہیں نکل جانا ہے اور اپنے جانشی کسی کے سپرد کرنے کو، بھائی تم یہاں سو جاؤ. یہ چاروں طرف یلغار دشمنوں کی جو مجھے قتل کرنے کے در پہ، یہ سب پوری یلغار جو مجھے قتل کرنا چاہتی، میں تو چپ چاپ سے چلا جاؤں گا اور تم صبح اٹھنے کے بعد یہ ساری امانتیں لوگوں کے سپرد کر دینا. ایمان سے کہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے، تمہیں رات میں نیند آئے گی؟ نہ جانے بلوائی کس وقت گھر میں گھس جائے، کس وقت قتل کر دیں، کس وقت سامان چھین لیں، وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب حضور تمہیں اپنے بستر پر لٹا کر گئے اور یہ کہا کہ امانتیں جتنے بھی لوگ ہیں امانتیں جن کی، ان کے سپرد کر دینا اور چلے گئے، یہ بتاؤ اس وہ رات گزری کیسے؟ بے چین رہے ہو گئے، بڑے پریشان رہے ہو گئے. یہ ہے ایقان کی منزل. اللہ ان کے نالین کے صدقے ہمیں عطا فرمانا. ان کا قسم خدا کی، اس رات تو میں اتنی بہترین نیند میں سویا کہ پوری زندگی میں سے نیند مجھے میسر نہیں آئی. جب وہ کیسے؟ ان کا جب حضور کے زبان سے نکل گیا کہ ساری امانتیں ان کے سپرد کر دینا، تو میرا یقین تھا کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میں امانتیں لوگوں کو واپس نہ پہنچا دوں. اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت، مجھے خوف کی کیا ضرورت؟ آج آپ بتائیے، اس امانت کے اعتبار آج ہم ایسے امین ہیں. حضرت انس ابن مالک کی غالباً روایت، حضور جب بھی خطبہ فرماتے تین مرتبہ اسے فرمات، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. آج آپ مجھے بتائیے ہمارے بازار میں کیا ہوتا ہے، بینکوں میں کیا ہوتا ہے، حکمراں کتنے امانت دار ہیں، سربراہ ہماری حکومت کے سربراہ کتنے ایماندار. اللہ اکبر، مجھے تو ایسا لگتا کراچی کا ہر پتھر اٹھائیے اس کے نیچے کوئی نہ کوئی نہ تقریب کار ملے گا، اور یا تو آپ کو بدعنوان ملے گا، یہ آپ کو امانت کے سے کھیلنے والا آدمی ملے گا. اللہ اکبر، آج امانت کو ہم نے ایسا سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. اور اس کے بعد رب کریم کا حکم تھا، اور یہ کہتے ہوئے حجرے سے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سارے کے سارے کافر اندھے ہو گئے، کوئی بھی حضور کو نہیں دیکھ پایا، اور حضور نکلے. اللہ اکبر، آئیے اللہ عبد البلامی کا کلام کہیں باتوں میں رہنا جائے. جیسے حضور حجرے کے باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر کو کھڑا ہوا پایا، حالانکہ انہیں بتایا نہیں، بقول علامہ عبد الواحد بلگرام انہیں تو پتا بھی نہیں حضور ہجرت کریں گے، اور یہ کھڑے ہوئے تھے تیار. حضور نے فرمایا، ابو بکر تم کیسے، میں نے تمہیں کہا تو نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، تم کیسے کھڑے؟ سنیے علامہ عبد الواحد بلگرام جو روایت نقل، عرض کرتے ہیں، حضور جب سے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک بندہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، وہ جب چاہے گا ہجرت کر جائے، قسم خدا کہ اس دن سے ہر رات آپ کا انتظار کرتا ہوں، روزانہ آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ شاید یہ شب ہجرت ہے، شاید یہ شب ہجرت ہے، شاید یہ شب ہجرت ہے. اور آج سبحان اللہ وہ کھڑی آ گئی، اور حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے. علامہ عبد الواحد گرامی، عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں، یہ وہ نیکی ہے جو حضرت فاروق اعظم کے تمام زندگی کے نیکیوں پر حاوی ہے. اور اس کے علاوہ مرتدین سے نمٹنا، اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے نمٹنا، اس کو قتل کرنا، یہ کتنے بڑے کارنامے ہیں. اگر صدیق اکبر یہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کرتے، آپ یقین جانیے کہ جوڑیا بازار کا نبی الگ ہوتا، کھاڑا در کا الگ ہوتا، میٹھا در کا الگ ہوتا، لانڈی کا الگ ہوتا، کورنگی کا الگ ہوتا، یہ تو اتنے نقلی نبی پیدا ہو جاتے. صدیق اکبر نے آگ کو وہاں سے بجایا کہ جہاں سے آگ لگی, اور آج دوبارہ پھر قادیوں نے سر اٹھایا. ایک واقعہ ہو گیا, سر اٹھایا. لوگ کروڑ ہاتھ لوگ میڈیا پر ان کی گفتگو سنتے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. قادیانی کے نمائندے نے آن کر کے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غیر قادیانی ہیں, جو غیر احمدی, اول تو احمدی کرنا, ہمارے یہاں خلاف قانون ان کا نام قادیانی, 73 کا آئین اٹھائی ان کو قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کہا گیا. ہمارے لوگ جو آئین سے واقف نے ان کو احمدی کہتے ہیں. لفظ احمد, احمد یہ تو اسلام کی اصطلاح, ان کو احمدی کیسے کہا جا, یہ تو قادیانی. اور وہ کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی غیر احمدی ہم ان کو مسلمان جانتے. بالکل جھوٹ بولتا ہے کمبخت. قومی اسمبلی میں جب ان کا فیصلہ ہوا کہ قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے, مرزا ناصر احمد نے قومی اسمبلی کو خط لکھا, چونکہ یہ ہمارے نان مسلم قرار دینے کا معاملہ ہے, لہذا ہمیں اپنے مذہب اور اپنے موقع کی وضاحت کی وہ یا اجازت دی جائے. یہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے, کو میرے آپ کے یا کسی جوڑیاں بازار کے کھاتے میں نہیں, قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے. لوگوں نے کیا کیا تو اس سے سوالات کیے. لوگ کہتے تھے ہمارے علماء کو یہ نمازی ہیں, ان کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں. ہمارے استاد علامہ عبد المصطفی اظہری صاحب نے کہا, میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں, مرزا ناصر احمد سے سوال کیا, اچھا یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے, تمہارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا؟ اس نے بھری اسمبلی کی جناب اس کابینہ اور اس میٹنگ اور اس جماعت میں بیان دیا, جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر. بھری اسمبلی. آج یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیمرے پر کہ ہم تو غیر احمدی کو مسلمان مانتے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. دوبارہ سے سلسلہ نکل گیا, اور بعضوں نے مجھے بتایا کہ جناب جب اس مسجد میں ہنگامہ دکھا گیا کہ اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا, تعبیر پاکستان اٹھائی جو خود میرے دفتر موجود آن کر کے دیکھ لیں, 73 میں جب غیر مسلم اقلیت قادیانی قرار دے دیے گئے, اب کوئی قادیانی اپنے خط میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کسی کو خط لکھے, تعزیرات پاکستان میں 3 سال سزا. کوئی اپنے عبادت گاہ پر اگر مسجد لکھ دے, 3 سال سزا. کوئی شخص اگر اپنے عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھے, اس کی 3 سال سزا. تو یہ تو سارے تعزیرات پاکستان میں طے. تو اس کے بعد اب لوگوں کو ہمدردی سوج رہی ہے ان سے. اللہ اکبر, مجھے بتائیں جو ہمارے نبی کا باغی, جو شریعت کا باغی, جو اللہ کا باغی, وہ ہمارا دوست کب ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے. ہمارے میڈیا, ہمارے محققین, ہمارے جو مذاکرے کر رہے ہیں, اور اس نے اعلان کیا کہ میں مناظرے کی تیار ہوں, الحمدللہ. اس کے مناظرے کے اعلان کے بعد ہی ہمارے بہت بڑے عالمین حضرت اللہ مولانا خادم حسین صاحب نے اس کے چیلنج کا جواب دے دیا کہ ہم تیار ہیں تم سے مناظر کرنے کے لیے. آئیں مناظر کر لیں اور بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کیا ہے, ان کا اعتقاد کیا, وہ کیا. ارے مجدد نبی تو جب وہ مسلمان تو ہو, جب وہ مسلمان ہی نہیں تو مجدد نبی کیسے بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے. اس فتنے کی سب سے پہلے سر کو بھی حضرت صدیق اکبر نے کر کے نام و نشان کو مٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے مزار پر انوار رحمت و رضوان کی بارش فرمائے, اور ان تمام موجودہ قسم کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور اپنے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.